الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تظاهرون أنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صاحب آواز سیکھا رہی ہے محترم بزرگ اور دوستو ہر ایک چیز کے لیے بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ فائدہ دے اور استعمال ہو لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز جب استعمال ہو اور فائدہ دے تو کچھ وقت اس کو اس کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ اس میں اس کے خود بنا اس کے اپنے بناؤ سنگار کا بھی کچھ کام کیا جائے. ایک گاڑی سڑک پر دوڑتی ہے, سواریوں کو لے جاتی ہے, چلتی ہے, چلاتی ہے, اس کو اسی طرح دوڑتے ہی چھوڑ دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ کھڑی ہو کر اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے. وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میری اپنی صفائی ستھرائی کے لیے بھی کچھ وقت دیا جائے اور مجھے اپنے بننے کے لیے بھی کچھ موقع دیا جائے تاکہ میں پھر دوبارہ آپ کے استعمال کے قابل ہو سکوں. ویسے ہی انسان جس طرح کے عملی زندگی میں استعمال ہونا ہے, جس میں اس نے کچھ خاص عقائد, عبادات, معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت کا مظاہرہ کرنا ہے, اس استعمال کے لیے اس کو بننے کی ضرورت ہے. تو پہلے اس معیار پر بنے تاکہ بننے کے بعد پھر یہ عملی طور پر استعمال ہو. اور اس کا بننا ایسا ہے کیونکہ عملی زندگی میں صحیح طریقے سے استعمال ہونا یہ میکینیکل مشینریاں جو ہوتی ہیں ان سے زیادہ حساس اور زیادہ نازک. حق پر استعمال ہونا, حق کے مطابق استعمال ہونا, صحیح اصولوں پر استعمال ہونا, یہ چیز بار بار کی یاد دہانی چاہتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کرنے کا عمل یہ ہمیشہ جاری رہے. نصیحت کیا کیجئے کیونکہ نصیحت کرنا مؤمنین کو فائدہ دے گا. اگر ذرائع ابلاغ اور نصیحت کے ذرائع مسلسل اس کو صحیح بات کی طرف نہیں بلاتے رہیں گے تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہو سکے. اس لیے سال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان میں سے دو رکن ایسے ہیں جو خاص طور سے انسان کے بننے کے لیے ہیں. نماز جو ہے یہ تو روزانہ کی صفائی ستھرائی کے لیے, اس لیے پانچ وقت پانچ دفعہ اپنے کاموں سے نکال کر مسجد کو لایا جاتا ہے. اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہو تو ان لوگوں کی نماز اپنی جگہ پر پڑھنے سے ادا تو ہو جاتی ہے, قبول نہیں ہوتی. ادا جدا چیز ہے. مثلا ایک آدمی ہے, آمدنی اس کی حرام ہے, کپڑے اس کے حرام ہیں, کھانا اس کا حرام ہے, مسلح اس کا حرام ہے, نماز اس نے پڑھ لی, نماز ادا ہو گئی, دوبارہ نہیں پڑھنی لیکن قبول نہیں ہوئی. قبول علیحدہ چیز ہے, ادائیگی کی علیحدہ چیز ہے. تو نماز کے ذریعے سے تو روزانہ پانچ بار اپنے ماحول سے نکال کر اس ماحول میں لایا گیا اور اس نماز پڑھنے کے لیے مخصوص سبق دیا گیا, جس کے دعائے نور کو دیکھیں, جس کے تیار کو دیکھیں, اس کے ضروری شریف کو دیکھیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورتیں پڑھتے ہیں کہ مسلسل انسان کو روکتی ٹوکتی ہیں, اس کی رہنمائی کرتی ہیں کہ تم نے کیسے استعمال, یہ روزانہ کی صفائی ستھرائی. اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ سالانہ ریفریشر کورس ہے اور ساری عمر کو دیا گیا ہے, اور چاند قمری مہینے سے دیا گیا ہے تاکہ ہر علاقے پر ہر موسم میں یہ مہینہ آ جائے. گرمی میں بھی آئے، سردی میں بھی آئے، لمبے دنوں میں بھی آئے، چھوٹے دنوں میں بھی آئے. اور یہ سالانہ ریفریشر کورس ہے جس انسان نے معاشرے میں استعمال میں ہے اس کو ایک مہینہ دیا جائے تاکہ اس میں ہی اپنی صفائی ستھرائی، اپنا بناؤ سنگار، اپنے آپ کو جگہ پر لانے کے لیے، درستگی پر لانے کے لیے کام کرے. اس لیے جہاں اسلامی شریعت نافذ ہو تو وہاں جمعے کی چھٹی جس طرح مستحب ہے، اس طرح رمضان کے بارے میں افضل یہ کہ رمضان کا مہینہ چھٹی ہو، جس طرح مدارس چھٹی کرتے ہیں. کہنا کہ مدرسے والے سارا سال دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینہ چھٹی کر کے اس میں خالص اللہ کی طرف دھیان کرنے، عبادت میں لگنے کے لیے فارغ ہوں تاکہ اس میں باطن سورے. اب اس ریفریشر کورس کے چار اعمال ہیں. پہلا عمل روزہ ہے، اسے بارہ کما کسی بارہ خون فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا پہلی امتوں پر، تاکہ اس کے نتیجے میں تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ احتیاط، پرہیزگاری، خوف خدا پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہو کہ اس میں وہ انشاءاللہ راضی ہے کہ ناراض، میری آخر بنتی ہے کہ میری آخر نہیں بنتی، یہ بات اندر پیدا ہو جائے. اب روزے پر تفصیل لکھا حضرت مولانا شکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل رمضان میں، کھانا پینا اور خواہش نفس رکنا یہ تو روزے کی بنیاد ہو گئی، باقی آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، دل کا روزہ، سوچ کا روزہ، روح کا روزہ، یہاں تک کہ آخر میں لکھا ہے سر خاص کا روزہ. روح کا روزہ کس کو لکھا ہے؟ روح کا روزہ اس کو لکھا ہے کہ اعمال کے نتیجے میں جو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی طرف بھی جب آدمی کا دھیان نہ ہو، دھیان خالص اللہ کی طرف ہو، تو یہ روح کا روزہ ہو جاتا ہے. صرف ہزار اعمال کا سر خاص کا روزہ، خاص جو راز ہے انسان کے اندر. سر خاص کا روزہ کیا ہے؟ چار مہینے ہم لگاتے ہیں، سات مہینے لگاتے ہیں، فضائل اعمال کو پڑھتے رہتے ہیں. ابھی میں تبلیغ والے ساتھیوں سے پوچھوں کہ سر خاص کا روزہ کیا ہے، کم ہی کوئی جواب دے سکے. سر خاص کا روزہ، سر خاص کا روزہ اتنا اللہ کی طرف متوجہ اور متوجہ ہو اور اتنا دھیان میں ڈوبے کہ اللہ کے غیر کے وجود کا احساس، اس کا موجود ہونا ہی اس کے باطن میں نہ رہے، سوائے ذات ذوالجلال کے باقی کوئی چیز موجود ہی نہیں. اسی تجتہاد میں لکھا مولانا رفیع صاحب نے کہ مغرب سے پہلے افطاری کے لیے کوئی چیز بزرگوں کے پاس جب آ جاتی تھی اس کو فوراً اس کو تقسیم کر کے لوگوں کو دے دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹانے والی ہے، اینڈ اس وقت جو چیز آئے گی اس کی طرف ہم توجہ کریں گے. باقی آنکھ کا، کان کا روزہ، جھوٹ غیبت سے پرہیز کرنی، یہ تو ہے عام باتوں میں. جب ایسا روزہ آدمی رکھتا ہے، ایسے روزے کی مشق کرتا ہے پورا مہینہ، تو اس کے بعد اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے کیفیت تقویٰ کہتے ہیں، کہ یہ محتاط ہو گئے زندگی کے بارے میں بات صاحب، اور اس محنت کے نتیجے میں اس کو یہ احتیاط ملی. دوسری بات جو متعدی میں ختم کیا گیا رمضان کے بارے میں خاص جو ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی سے رہنمائی ہے، وبینات من الہدی، ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، والفرقان، اور فرقان ہے فرق پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ دوسری محنت جو ہے اس مہینے میں وہ قرآن مجید پر کرنی ہے، تاکہ اس کے نتیجے سے جس طرح کے روزہ کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، تاکہ قرآن کے نتیجے میں انسان کے اندر فرقانیت پیدا ہو، اس کے اندر پرخ پیدا ہو، حق و باطل کی تمیز پیدا ہو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، خیرخائی کیا ہے، بدخائی کیا ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، اس کے اندر ایک پرخ پیدا ہو. اور وہ پرخ جو ہے وہ پیدا ہوگی وہ قرآن کے نتیجے میں، جس کو اللہ نے کہا یہ فرقان ہے، انسان کے اندر فرق پیدا کرتے. اب رمضان کے مہینے میں قرآن پر کیسے محنت کریں گے اور یہ فرق قرآن سے کیسے پیدا ہو؟ قرآن کے جو الفاظ عربی کے قرآن عربی، اس کو عربی میں نازل کیا گیا ہے، عربی کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ دعائے محفوظ میں سے لکھے ہوئے ہیں، ان کو اتارا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے اس وقت دنیا اسلام میں نمبر ایک پر جو تفسیر ہے، ساری دنیا اسلام میں جس تفسیر کو نمبر ایک مانا گیا ہے، ساری دنیا کو علماء نے وہ تفسیر روح المعانی ہے علامہ محمود بغدادی آلوسی کی، عربی میں تفسیر ہے. کوئی آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کی جگہ تفسیر روح المعانی کو پڑھ لے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز. بہت اعلیٰ ترجمہ ہے، بہت اعلیٰ تفسیر ہے. ایسی پشتی ہے کہ آدمی کو اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو سمجھا دیتی ہے. اس تفسیر کو پڑھا جائے نماز ادا نہیں ہوگی، کیوں کہ تفسیر ہے قرآن نہیں ہے. اور جو انوارات ملا اعلیٰ سے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ الفاظ قرآن پر نازل ہوتے ہیں. معنی کا سیکھنے کا اپنا فائدہ ہے، تفسیر کا سیکھنے کا اپنا فائدہ ہے، بہت ضروری ہے وہ. لیکن فرقانیت جو باطل میں چیز پیدا کرتی ہے وہ ان الفاظ کا نور ہے. اور قرآن پر محنت کرنے کا جو سب سے جو ہے تو مؤثر ذریعہ ہے، وہ اس کو تراویح میں سننے کا. اس لیے ختم قرآن تراویح میں سننا یہ سنت موقع در ہے، اور دو ختم سننا یہ مستحب ہے، اور تین ختم سننا یہ فعل اولا ہے. یعنی مستحب کے اوپر ایک نیکی کا درجہ ہے. تو تین ختم رمضان میں سنے جائیں، کیونکہ ایک ختم میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، دوسرا ختم اس کو پورا کر دے گا، دوسرے میں رہ گئی تیسرا پورا کر دے گا. تین بار عموماً کسی بھی چیز کو حاضر کرتا ہے تو وہ کامل اور درست ہو جاتی ہے. اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کو پڑھنا یا سننا نماز میں، ایک دفعہ کے بدلے سونے کی، اور بیٹھ کر پڑھنا یا سننا نماز میں 50ویں کی، اور با وضو پڑھنا سننا 25ویں کی، اور بغیر وضو کے زبانی پڑھنے کی 10ویں کی. اس لیے قرآن سے استفادے کا رمضان میں سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ اس کا تراویح میں سننا ہے. اصلی جو پرخ اور فرقانیت جو باطن میں داخل ہوتی ہے اور گھستی ہے اور رچتی بستی ہے، اور وہ فرقانیت اس کی آنکھ سے اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کے کان سے اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کے زبان سے اپنا اثر دکھاتی ہے، وہ قرآن کو تراویح میں دھیان کے ساتھ سننا. یہ المیہ ہے کہ اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہو کئی ایک کو کھڑا کریں، انگریزی میں تقریر کر لیں گے، دکاندار تقریر کر لیں گے، مختلف مضمون کو سمجھا دیں گے، بیان کر لیں گے، ہاں جی. لیکن عربی میں اگر دعائے قنوت کے معنی کرتے پوچھا جائے تو دعائے قنوت کے معنی ہمیں نہیں آتے. میں اصل نمبر 2 میں رہتا تھا تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی میرا سب انٹرویو ہونے والا ہے، میں اسلامیات ہوں، مجھے دعائے قنوت کے معنی ذرا بتا دیں. میں سمجھا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ تبلیغ کرنے والا آدمی ہے، شاید اس کو معنی آتے ہیں کہ نہیں آتے. میں نے کہا جی انشاءاللہ دعائے قنوت کے معنی تو مجھے آتے ہوں گے. تو اس نے کہا نہیں جی آپ خبر نہ ہو، یقین میرا سب ضروری ہے، مجھے معنی سیکھنے کی ضرورت ہے، معنی پوچھا تو مجھے نہیں آئے. وہ میں اسلامیات ہوں. عربی سے اس امت کو بے بہرا کر دیا گیا، کیونکہ عربی سے دور کرنا ہی اس کے زوال کا، اس کی تباہی کا ذریعہ. وہ زبان کو ہی نہیں سمجھ رہا، اس پیغام کو ہی نہیں سمجھ رہا جو اس کے لیے ضروری ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو رمضان میں پورے کورس ورک کو دہراؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے. ہمارے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کیا کرتے تھے، ایک دن رات میں، ایک تراویح میں. ہمارے دوسرے بزرگ سے مولانا رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کیا کرتے تھے، ایک دن رات میں اور ایک تراویح میں. 30 جو ہے وہ ایک دن رات میں اور ایک تراویح میں. تو جس بار کورس ورک کو اتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے، اتنا دہرایا جاتا ہے، پھر اس کے معنی جانے بیٹھتے ہیں، پھر عمل کے بعد بات یاد آتی ہے کہ یہ مطالبہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اب یہ قرآن کی سالگرہ ساری دنیا میں 1500 سال سے مسلسل سنایا جا رہا ہے، اور آج کی دنیا میں آپ جائیں، اس وقت کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جگہ جگہ سنایا جا رہا ہے. بفضل تعالیٰ ساری زمین کو ہمارے لوگوں نے آباد کر دیا، اور برطانیہ کی مساجد میں اتنے حافظ کھڑے ہوتے ہیں کہ نمبر نہیں آتا سنانے کہ ایک بارے پر نمبر آئے تو اس کی خوش قسمت ہی ہوتی ہے. اتنی ہمارے تبلیغ والے حضرات سے محنت کی ہے. برطانیہ کراچی میں ایک رمضان کراچی میں نے گزارا، تو ایک مسجد میں تین جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، کیونکہ سیٹ صاحبان نے اپنے بچوں کو قرآن مجید شوقیہ یاد کرائے ہوئے ہیں. اب سنانے کے لیے اندر کھڑی ہے جماعت, اگر آواز نہیں ٹکراتی ہے تو ایک برآمدے میں کھڑی ہے, اور آواز نہیں ٹکراتی ہے تو اسٹینڈ میں کھڑی, اور جس دن ختم ہوتا ہے تو اپنے جیب سے اتنے خالص اخراجات کر کے پورا ایک جو ہے جشن مناتے ہیں. آپ جو ہے قرآن جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ موجودہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت یہ قیامت تک جاری تھی, اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا ایک موجودہ ایسا جاری ہو کہ جو مسلسل اپنے مخالفین کو عاجز کیے رکھے اور ان کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہو اور ہر وقت ان کے بتائے کہ اس کے سامنے تم عاجز ہو. وہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے پیغمبروں کے معجزے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے, اس امت کے نبی کا معجزہ اس امتی کے ہر امتی کے ہاتھ میں, اور وہ قرآن ہے. اور اس دور میں تو اتنی معلومات تھی کہ عربی بلاغت خوبصورت سے خوبصورت لفظ منتخب کرنا کہنے کے لیے, خوبصورت سے خوبصورت جملہ, خوبصورت سے خوبصورت ترکیب اور بندش اور صرفیت نحوی قواعد اور بلاغت کے اصول اور اس کے مطابق اس کو بیان کیا جائے, اس وقت اتنی معلومات تھی. تو اس معجزے کا چیلنج جو سب کو دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں تین آیتیں, ایک آیت ایک صورت لے کر آؤ, اس سے وہ فضل تعالیٰ اس رخ پر 1500 سال عالم انسانیت کو لاجواب رکھا ہے. ایک واقعہ مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں اخرت بن شریک ابو جہل اور ایک تیسرا کافر ابو سفیان, یہ تینوں رات کے دیرے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جب ایک دوسرے سے پوچھا تو یہ تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے تینوں, تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہار دلائی شرم دلائی کہ دن کو اس کی مخالفت کرتے ہو اور رات کو اس کے قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہو آتے ہو, تو وعدہ کرو کل نہیں آئیں گے, وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن دوسرے دن پھر جب وقت آئے بے قرار ہوئے, ایک نے کہا دوسرا زبردست قریشی ہے, بڑا غیرتی ہے, یہ اپنی عزت کا بڑا پکا کبھی نہیں آئے گا, تو میں کیوں محروم رہوں گا یہ سننے کے لیے چلا کے. دوسرا بھی آ گیا, تیسرا بھی آ گیا, پھر اکٹھے ہو, پھر ایک دوسرے کو لان تان کی برا بلا کہا کہا کل نہیں آئیں گے. تیسرے دن پھر تینوں بے قرار ہو کر آئے اور تینوں ملے, تو آخرت میں شریک جو ہے وہ صبح لاٹھی ٹیکتا ابو سفیان کے پاس آیا, انہوں نے کہا سچ بتا یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بیٹھ بات سن رہی تھی, یہ ہے بنی ہاشم, ہم ہیں بنی امیہ, انہوں نے حاجیوں کو مفت کھانا کھلایا ہم نے ہی مفت کھلایا, انہوں نے مفت پانی پلایا ہم نے ہی مفت پانی پلایا, ان کا اجرا چلتا ہے ہمارا ہی اجرا چلتا ہے. یہ پیسے ترجمے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ان کی کبھی جس جگہ میں گھوڑا دوڑایا ہے بنی ہاشم نے, ہم بنی امیہ نے ان کے برابر دوڑایا ہے, ہم ان سے پیچھے نہیں رہے ہیں. اب تو یہ بتا جب وہ کہتے ہیں ہمارے اندر پیغمبر آیا ہے تو ہم اس کے مقابلے کا پیغمبر کہاں سے لائیں. کچھ بھی ہوگا ہم اس کی مخالفت ضرور کریں گے, یعنی جذبہ ایک پرستی کے تحت نہیں کر رہے اس بات کو, اس کو جذبہ قوم پرستی کے تحت کر رہے ہیں, یعنی اس کو جذبہ قوم پرستی کے کر رہے ہیں کہ بنی ہاشم بنی امیہ سے کیسے آگے نکلتے ہیں. تو اس دور کے کافر کو اس پہ کافر کو اس نے بے قرار کیا, تو پھر احمد عزیز رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا تو میں قبیلہ دوس کا سردار تھا, وہ یہ قریشی سردار مجھے پہچانتے تھے, وہ آتے ہی مجھ سے ملے, انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو, یہاں پر ایک جادوگر ہے اس کی بات نہ سننا, اگر تو نے اس کی بات سن لی اس کے کلام میں ایسا جادو مستوط ہو گیا. تو کہتے ہیں میں انہوں نے اتنا ڈرایا کہ میں کانوں میں روئی ٹھونس کر پھرتا رہا, ایک چپکے چپکے میں نے معلومات کی وہ آدمی کون سا ہے, مجھے بتایا کہ وہ آدمی یہ ہے, اور پھر جو ہے تو وہ اس کے کلام کے بارے میں مجھے شوق ہے, میں نے کہا اے طفیل اپنی قوم کا تو سردار ہے, اتنا سمجھدار آدمی ہے, دانشور ہے, خود تو شاعر ہے, کلام پر تو سمجھتا ہے, اور تو جو ہے تو کلام سے جو ہے تو جو ہے تو ہو جائے گا, یعنی وہ تجھے گڑبڑ کر دے غلط کر دے گا. تو کہتے میں نے روح آہستہ سے نکالی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے میں نے سنا, کہتے ہیں واقعی وہ تو کوئی عجیب و غریب کلام اس نے تو اندر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ. ایک دفعہ اجال نے مذاکرات کے لیے آدمی بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سردار کا مجھے نام بھول گیا, بڑا باتونی بادشاہوں سے مذاکرات کیا کرتا تھا. اس نے باتیں کی, جب باتیں مکمل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم تنزیل الرحمن کتاب النفس سے لگتی پڑھنی شروع کی, اور جب پڑھتے گئے اور اس نایت آگے آتی ہے آدم و ثبوت, کہ تم اس کو اس بات کو نہیں مانو گے تو پھر درو سزار سے تم سے پہلے آدم و ثبوت پر آئے تو وہ کیسی آئے دیں گے. تو فقل امدر تکم وہ ثبوت, تو اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں, اس نے ہاتھ دے سے آتے خدا کے لیے اور آگے بند کرو کہ سننے کی طاقت نہیں آ رہی ہے, اور اس کا حال بدل گیا سن کر. اور جب وہ آنے لگا تو ابو جہل نے دور سے دیکھ کر کہا یہ آدمی تبدیل ہو کر آ گیا. اور جب وہاں سے کہا میرے قریشی بھائیو میں آپ کا ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو, کامیاب ہو گیا تمہارا ہی بھائی ہے اور نہ ہوا تو خود اس سے زمانہ نپٹ لے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر شہید کرنے کے لیے گئے اور آگے تاہا ماندن علی گل قرآن تشکا جب سنی تو حال ہی بدل گیا. وہ عمر جس کے دبدبے کے آگے سارے قریش نہیں بول سکتے تھے اس کو آخر قرآن نے مومن کی طرح تگلا کر چھوڑ دی. اقبال نے اپنے فارسی کے کلام میں شعر کہا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن کو مخاطب کر کے, نمیدانی کہ سوزے کر آتے تو گرگوں کر تقدیر عمر را, اے عورت تو نہیں جانتی ہے کہ تیری قرات کے سوز اور درد نے عمر کی تقدیر کو بدل دی. تو اس نے کہا مجھے ابھی لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ایسے اوش آواز نہیں, اس ننگی تلوار کو لیے ہوئے آ رہا تھا اور اتنا روب تھا کہ صحابہ اکرام کو خطرہ ہوا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو ننگی تلوار لیے ہوئے آ رہا تھا, سمجھا آنے دو سب ڈر دیں گے کیا ہو. یہاں تک جب آئے صاحب تو نہ تلوار تھی نہ اپنا حال تھا, ہوش و آواز ہی اڑے ہوئے تھے کہ آتے ہی قبول اسلام کے لیے گرے. اس کی تاثیر ہے تو یہ معجزہ اس کا تو پہلے دور کا ہوا, اس کی تاثیر کا, اس کے الفاظ کا, اس کے کلام کا, اس کی بندش کا. اس پہ یہ معجزہ دور کے علماء نے اس پر بات کی کہ یہ معجزہ قیامت تک جاری و ساری ہے, لہذا قیامت تک دین کے مختلف شعبوں میں اس کے قرآن کے پاس وہ مواد ہے کہ جو جس شعبے میں انسان جتنی ترقی پر کیوں نہ پہنچ جائیں اس ان کی دنیاوی ترقی جو ہے اس قرآن کے اندر ایسا مواد ہے, ایسے علوم ہیں, ایسے معنی معرف ہیں کہ اس کے آگے شکست کھائیں گے. اور ہر دور کے انسان کو ماننا پڑے گا کہ میرے دور کے لیے بھی, میرے دور کے لحاظ سے بھی قرآن کے اندر کچھ موجودہ باتیں موجود ہیں. ہمارے ایک برادر جیسے کی تھمور اس سے سعودی عرب والوں نے تحقیقات کروائی ہیں انسان کی ماں کے پیٹ میں پیدائش کے بارے میں, تو اس نایتوں کو ان کے ترجمے کو اور جدید جدید جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں ان کو آپس میں ملایا تو اس کی حیرت کی امتحان رہی, حیرت ہکا بکا رہ گیا کہ 1400 سال پہلے بغیر تحقیق سائنسی تحقیقات کے وہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ جن پر ہم سائنسی تحقیقات کے بعد مشکل سے پہنچے, اور اسے جا کر اپنے ملک کے سائنسدانوں سے کہا کہ میں تو بہت متاثر ہو کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر آپ نے اسلام نہیں قبول کر لیا؟ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن کلام سے میں بہت متاثر ہو کر آیا. جیولوجی والوں کی باتیں جو چٹانوں کے بارے میں, پہاڑوں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں, اس پر کتاب کیسا تھا وہ آپ نے مجھے دی تھی ترکی کی کتاب, ترکی کے ایک سائنٹسٹ کی کتاب تھی, بہت مجھے اس کو پڑھیں کہ اگر چکر چکر کھا کھا کے الٹ الٹ ہو کر سجدے کرے گی اور گرے گی اور اٹھے گی, اور ان جیولوجی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ جیولوجی کے کیسے موجود اس میں رکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ جمعے کی تقریر میں نے یہ آیت پڑھی کہ کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, تم ان اعمال کے یہ نتائج ہیں, تم زمینیں پھرو اور دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ زمین پر پہلی قوموں کا آرکیولوجیکل ریکارڈ موجود ہے. ہندوستان میں ہندوؤں نے اس طرح گاندھی کے وقت میں کہا کہ ہندوستان بھی ہندوؤں کا ملک ہے, لہذا مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے. بلکہ دیوبند کی 17 تقریبات میں ہم بیٹھے ہوئے تھے 87 میں, اندرا گاندھی نے کہا کہ دیوبند کے اکابرین نے میرے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں بڑا کارنامہ کردار ادا کیا. بہرحال ہندو مت یہاں کا مقامی مذہب ہے, اسلام باہر سے آئے ہوئے مذہب ہے. یہ جملہ اس سے بولا. چلو نے جب کہا کہ مسلمانوں کو نکالا جائے تو مولانا حسن بدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے, پہلا مسلمان آدم علیہ السلام یہاں سرانزیب میں اترا ہے, سری لنکا میں اترا ہے, اور اس پہاڑ کا نام ابھی بھی کوئی آدم ہے, اور اس کے فلاں پتھر پر جو ہے تو آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان بھی ہے, لہذا یہ اولین طور پر ہندوستان کا ملک ہمارا ملک. کوئی اراراٹ کوئی جوزی کے دامن میں وہ بستی ابھی بھی ہے جس بستی کا نام ہے 80 آدمیوں کی بستی, کیونکہ 80 آدمی بچے ہیں زمین پر اترے. اور کوئی اراراٹ کی چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی اب بھی موجود ہے برف میں دبی ہوئی. جس سال گرمی زیادہ ہو, برف نکل جائے اور ماہر پائلٹ ہو تو وہ اس کے اوپر والے سرے کو گزرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. میری تقریر ختم ہوئی تو ایک خیر اور یہ باقی قوموں کا تذکرہ میں نے کیا. تقریر کے بعد ایک آدمی آیا میرا مجھے کہا جی میں مردان کالج میں آرکیالوجی کا پروفیسر ہوں, آپ نے ساری آرکیالوجی بیان کر دیا. میں نے کہا جی یہ آرکیالوجی کا معجزہ ہے جو قرآن میں پڑا ہوا ہے. تو بہرحال قرآن پاک میں کہے تھے وشم تو تجری مستقر اللہ, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. 100 سال تک سائنس کا نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور باقی نظام شمسی اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور یہ کوپرنیکس کا نظریہ تھا. اور اس کو بڑے فخر سے وہ بیان کرتے تھے. تو کچھ لوگ سائنسی لوگ ہمارے علماء سے کہتے تھے کہ دیکھیں شاید ان کی تفسیر میں ذرا غور کریں آپ, سائنس تو کہتی ہے سورج ساکن ہے اور آیت کہتی ہے سورج چل رہا ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں اس کی تفسیر ایسے ہی ہے, اس کو ہم نہیں بدلے. کون سکتا ہے آپ کی سائنس بدل جائے, یہ ایسے ہی. تو دوسرے سائنٹسٹ شیلے کی جب تحقیقات سامنے آئیں تو اس نے بتایا کہ سورج ہے ایک حرکت گلیکسی میں اپنی اس میں کہکشان میں سارے نظام شمسی کو لے کر کر رہا ہے. سورج نظام شمسی میں, سورج اپنے نظام شمسی کو لیے ہوئے اپنی گلیکسی میں نامعلوم مندر کی طرف چل رہا ہے. ایک اس کی وہ حرکت ہے, ایک سورج کے گردا گرد حرکت ہے اس کے سیاروں کی, اور ایک سیاروں کی محوری حرکت ہے. تو تین حرکتیں چل رہی ہیں. بفضل تعالیٰ قرآن کی کہی ہوئی بات اپنی جگہ پر رہی, اور سائنسی بات جو تھی وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ بدل گئی. بلکہ ایک تفسیر لکھی تھی شیخ تنتاوی, عربوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے اور زبردست استدلال کا بادشاہ ہے, اس نے تفسیر لکھی تھی سائنسی معلومات کی بنیاد پر. وہ جب پاکستان آئی, ہمارے حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے تھے کراچی میں, ان نے اس کے جب پڑھا کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, میں نے تفسیر رول مانی بیچی اور ٹکٹ لے کر میں اس کے پاس مصر پہنچا, اور میں نے اسے کہا کہ تو بتا قرآن سائنس کی کتاب ہے کہ ہدایت کی کتاب؟ تو اس نے کہا جی تو ہدایت کی کتاب. اس نے کہا تو نے اس کی تفسیر کو جو سائنس اصول کا پابند کر کے لکھا, کل یہ سائنس تبدیل ہو گئی پھر تو کیا کرے گا؟ تو چونکہ عالم تھا, محقق تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا انت ملک جی سلی ہدایت, تو ایک فرشتہ ہے جو میری ہدایت کے لیے آئے, اور بہت متاثر ہوں. تو خیر اس کے پاس قیامت تک سارے انسانوں کی علوم کی انتہائی ترقی ہونے کے باوجود اس کے پاس موجود نماز سامان موجود ہے, اور وہ بلا رہا ہے تو میرے پاس آ, تیرے لیے میرے پاس مواد موجود ہے, اس کو تو کھنگال, اس پر غور کر, فکر کر تاکہ تجھے کچھ ملے. خیر اس کا موجود ہونے کا جو اصلی راز اصلی پہلو ہے وہ کچھ اور ہے, اس کا موجود ہونے کا جو اصلی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, معاشرت کا ایک نظام دیا, زندگی کے سارے نظاموں کے بارے میں اس کے اصول دیے, قواعد دیے, ہر قسم کا نظام دیا, اور اس کے ساتھ اس نے ایک دعویٰ کیا وہ دعویٰ یہ کیا کہ اگر یہ چیزیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے وجود میں آ گئیں تو اس کا یہ نتائج ہوں گے. کیا کیا نتائج ہوں گے؟ ایک تو تم دنیا کی غالب ترین قوم ہوگی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاشی آسودگیاں دے گا, امن و امان دے گا, اور ایسا مثالی معاشرہ وجود میں لائے گا اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں تو جنت کا نمونہ ہوگا. تو کئی دنیا میں کئی کتابیں شائع ہوئیں, کئی نظام وجود میں آئے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کچھ ہوگا لیکن ہو نہیں سکا ہے. افلاطون نے کتاب لکھی تھی ویلفیئر اسٹیٹ, لیکن وہ کتاب کتابی شکل میں رہی, وہ ویلفیئر اسٹیٹ کبھی وجود میں نہ آئی. اور قرآن نے دعویٰ کیا تھا جہاں سورہ فاتحہ میں تعارف کرا کے اپنا کہ یہ صحیح راستہ دکھانا, صحیح راستے کی تلاش والی کتاب ہے, پھر الف لام میم کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ انسانوں تمہارا علم بہت کم ہے, تمہیں الف لام میم کا معنی میں نہیں آتا ہے, تمہیں ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو وہی کے ذریعے بتایا جائے گا, اور وہ ذالک الکتاب, وہ یہ کتاب لا رہی بفی جس میں شک نہیں ہے, یعنی اس کے اندر ہم تمہیں کچھ اصول قواعد نظام کچھ معاملات کی چیزیں دیں گے اور اس کے ساتھ کچھ وعدے کریں گے کہ یہ نتائج وجود میں آئیں گے, اور لا رہی بفی تم اس بات کو دیکھو گے کوئی اس میں شک نہیں ہو سکے گا وہ ضرور وجود میں آئیں گے. اور واقعی جس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صحابہ کی پٹائی کے دوران تسلی دینے کے لیے فرماتے تھے کہ فکر نہ کرو, روم فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا, حیرہ یمن فتح ہوگا, اور ایسے خزانہ تمہارے پاس آئیں گے, یہ چیزیں آئیں گی, تو ایک کفار ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور ٹھٹھے کرتے تھے کہ کھانے کو تو روٹی نہیں مل رہی ہے, پیڑ پر تو پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور روم اور ایران کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے اور مذاق اڑاتے تھے. آج وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آج نماز کا کہہ رہا تھا کہ اچھا سجدے پہ سر نیچے رکھنا اور قضاء حاجت کی جگہ اوپر کرنا, اس سے انقلاب لا رہا ہے, اس سے کامیابی دلا رہا ہے. خود ابو طالب نے اس بات کو کہا کہ میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا جس میں سر کو نیچے رکھا جاتا ہو اور قضاء حاجت کی جگہ اوپر کیا جاتا ہو. کہ اچھا اس مال سے, اور یہ ہم کہتے ہیں مال جمع کرو تب زندگی میں کامیاب ہو جاؤ, کہتے ہیں مال خرچ کرو تب کامیاب ہو جاؤ, او ہو یہ تو نرالے اصول ہیں, غر رہا ہو لائے دین ہوں, یہ تو دین دین کیا کر ان کو دھوکے میں سے ڈالا ہوا ہے, یہ دین اور یہ چیزیں اس سے کامیاب ہوتا ہے کوئی بغیر پیسے کے مال کے دولت کے اسلحے کے رشتوں کے جائیدادوں کے ان چیزوں کے بغیر کامیاب ہوتا ہے. اور وہاں اعلان ہو رہا ہے لارہی بفی لارہی بفی, اس میں شک نہیں ہوگا, ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. اس کو لیا گیا, برتا گیا, اس پر چلے لوگ, یہاں تک کہ جب وہ اعمال وجود میں آئے تو آج ایک آج یہ کل وہ آج یہ کل وہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے نتائج کو وجود میں لا کر دکھایا اور 1000 سال تک ساری دنیا پر غالب چلے. 1000 سال تک مسلمان ورلڈ آرڈر چلاتا رہا, جس راج مغربی دنیا آپ کی ہر چیز میں مداخلت کرتی ہے, یہاں کہتے ہیں سارے تعلیم آپ کا ہماری مرضی پر ہوگا, سارے کام آپ کی ہماری مرضی پر ہوں گے. فرانس میں ایک ڈانس ہوا جس میں لڑکے لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کیا, خلافت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عبدالمجید نے فرانس کو ایک حکم نامہ بھیجا کہ میں نے سنا ہے تمہارے ملک میں ایسا ڈانس ہوا ہے, اس کے خراب اثرات میرے ملک پر آ سکتے, بحیرہ روم کی سپر پاور ہونے کے ناطے میں آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ آئندہ اس بات کو میں برداشت نہیں کروں. اور اس کے آگے فرانس والے نہیں بول سکے, یہ تیری حیثیت تھی. ایک وقت ایسا تھا جب تین اعمال کو لیے ہوئے تھے, ان طالبات کو لیے ہوئے تھا, ان پر چل رہا تھا. اور جہاں آج اگر گراوٹ ہوئی ہے تو وہ ان تعلیمات سے دور ہونے, ان اعمال سے ان تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہے؟ مولا قیصر صاحب, سب سے زیادہ دنیا کا مال کس کے پاس ہے؟ جی سب سے زیادہ دنیا کے وسائل کے مالک مسلمان ہیں. یہودی کا جمع شدہ سارا پیسہ جو ہے سعودی عرب کے تیل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کا مال تیرے پاس, اگر دنیا کی بازی 6 ارب ہے تو اس میں 2 ارب تو ہے. یہ غلط اعداد شمار بیان کرتے ہیں. مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے ہندوستان میں, ہم 1.5 ارب ہیں, تو اس بات کو کہہ رہے تھے یہ 16 کروڑ کہہ رہے ہیں ماں 16 کروڑ ہے جبکہ ہم 25 کروڑ ہیں. اور اللہ کی شان کی آبادی کی آبادی بڑھتی بھی نہیں ہے اور مسلمان تو بڑھ رہا ہے. فلسطین میں اگر ایک یہودی پیدا ہوتا ہے 10 مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں, اور جو مسلمان بچے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں, کم ہوتے عورتیں ہوتی ہیں. جتنا وہ قتل عام کرتے ہیں اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں. تو ان تعلیمات سے دور ہو کر اس عزت کے مقام سے مسلمان گرا ہے. آج بھی اس کی طرف واپس آنے کا راستہ یہ ہے کہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے احسان ہے کہ کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, الحمدللہ اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اے ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے تو اکثریت کا جتنا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ 9 ایسے کو علیحدہ کریں تو ہمارا دین کے ساتھ تعلق انفرادی ہے. اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں, اپنا روزہ رکھ لیتے ہیں, تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں, ذکر کر لیتے ہیں, اور باقی اپنی کمائی بھی لگتے ہیں, اپنے گاؤں میں لگے رہتے ہیں. امت مسلمہ کو دنیا آخر کے لحاظ سے فائدہ سے عروج ہو وہ انفرادی طور پر چلنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے تجھے اپنے آپ کو امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات میں اپنے آپ کو گرانا ہوگا, اپنے آپ کو دین کی مکمل تربیت کے لیے پیش کرنا ہوگا. اور تیری اور میری مال جان اور وقت جب امت کے اجتماعی ترتیبوں اور تدینوں پر جب تک نہیں لگیں گے اس وقت تک ہم اس امت کو نہیں سنبھال سکتے, اس کو گراؤنڈ سے نہیں اٹھا سکتے, اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور دین کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام ہوگا تب ہی دین پھیل سکے گا. ایک دفعہ یہاں ایک مسجد میں کچھ لوگ جمع تھے رات آباد میں, تو ویڈیو کیسٹ مسجد کے اندر کر رہے تھے. وہ کچھ لوگ میرے دردار پر خدا وہاں چلے گئے تھے, تو انہوں نے آ کے مجھے اللہ سنایا. میں نے کہا ویڈیو کیسٹوں سے آپ عالم انسانیت کی قیادت پر نہیں آ سکیں, وہ تو حضور کے طریقے پر ہی کام کرنا. اور 6 شعبے ہیں, تصدیب و تعلیف, درس و تدریس, تصدیب و تعلیف, مدارس میں درس و تدریس, عام لوگوں میں دعوت تبلیغ, اور پوری شخصیت کی تعمیر کے لیے طریقہ تصرف کی جائے تو بیت التلخین, اور مملکتوں کو سنبھالنے کے لیے قانون اور آئین کے لیے مضبوط جماعتیں کھڑی ہو کر اس کی کوششیں میں لگی ہوئی ہوں, اور جس وقت ضرورت ہو جان دینے کی تو قتال کے لیے اس عمر کا نوجوان کھڑا ہو کر اپنا خون بہانے کے لیے تیار. یہ 6 شعبے ہیں. ان 6 شعبوں میں تیرا میرا مال جان اور تیرا میرا وقت اس میں لگے گا, تب نتائج نکلیں گے, نتائج تب نکلیں گے. میں ایک بات آپ کو سنا دوں, ہم احتکاب میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, معمولی سے اس کے کپڑے ہیں, معمولی سے بسکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے, بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آیا, اس سے کسی کی پرواہ نہیں, سب کے درمیان میں سیدھے چکر آ کر میرے پاس آ کر السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کیا ڈاکٹر صاحب منگا اختر بکو تو داغم نے منگوا دیں دیکھا کہ منگا اختر بکو نہ بکو ماں بولے اختر مجھ نے کال کرنا مجھ کو بکو جی خود وہ خوشحالی نے کال کرا ہوں میں وہ خوشحالی نہیں کرنا چاہتا وہ خود خوشی نہیں کرنا چاہتا نماز تو میں پڑھوں گا میں رتک سے مجھ کو باقی خوشحالی میں کرو تو چلا کہ آدمی سب لوگ حیران تھے کون آدمی تھا ایک تو اتنا دبلے سے آیا کسی کی پرواہ سننے کی میں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے طالبان کے لیے 6 لاکھ روپے لا کر مجھے دیے تھے یہ پھٹا پرانا آدمی تمہیں نظر آ رہا تھا تو اس غم میں کہہ رہا کہ میں میرا عید کرنے کو دل نہیں چاہ رہا جو ان کی حکومت کا سکوت ہوا اس پر اس وہ یہ بات بھی سے پوچھنے کے لیے آیا تمہیں پھٹا پرانا آدمی نظر آتا ہوں. ایک دفعہ ہماری ایک جلسے مجلس بیانا یہاں کا ایک تھا بیوروکریٹ میں سے ایک ڈی سی تھا وہ آنا چاہتا تھا تو خیر اس کو ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا اس کو میں خود ہی لے کر آ جاؤں گا تو میں اپنے ڈاکٹر ہمارے ایک برخوردار ان کی گاڑی میں گیا پرانی گاڑی برا اس کا حال ہے وہ جو اس پر بیٹھا ذرا اس کو دیکھ رہا تھا کیسی گاڑی میرے لے کر آیا جی میں نے کہا میں تو جان بوجھ کر اسی لے کر آیا پھر جب چلے گئے جس مسجد میں نے بیان کرنا تھا اس میں بیان ہوا پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا اس مسجد کے لیے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں نے کہا اس مسجد کے لیے اس موٹر والے نے مجھے 1,20,000 روپے دیے ہیں اور کل تعمیر اس زمانے میں اس کی 1.5 لاکھ کی. پھر اس کو آیا کہ نئے ماڈل میں پھرنا جو ہے وہ علیحدہ بات ہے, اور اتنے بڑے دل کے ساتھ اتنے دینی اداروں پر ایسا پیسہ نشاور کرنا یہ علیحدہ غیرت ہے, یہ علیحدہ اعزاز ہے. جی ہاں سبحان اللہ. تو خیر آج یہ کر رہا تھا کہ ان 6 شعبوں میں تیرا میرا مال اور جان اور تیرا میرا وقت لگے گا, اس میں تو وقت بھی رہے گا, جان بھی لگائے گا, مال بھی لگائے گا, پھر جو ہے امت کی حالت بدلے گی, امت کی حالت سمرے گی اور امت جائے جگہ پر آئے گی. لہذا اس پر غور کر لیں کیا آیا تو اس امت کو سنبھالنے کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کو اس مقام پر لانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. تیر رمضان کی تربیتی پروگرام کا یہ پیغام ہوتا ہے, اور قرآن جس کو سنا ہم نے, سواب ہمیں ہوا, الفاظ کی نورانیت ہمیں ملی, لیکن معنی ہم جو نہیں سمجھتے, یہ المیہ ہے اس قوم کا. اور یہ 5 سال کی بات ہے, 5 سال ایک نظام تعلیم کو اس فکر پر چلایا جائے جو اسلامی طریقہ کار ہے. 5 سال کے بعد ان بچوں میں یہ سر پر اس کلام کو سمجھنے والے لوگوں کو وہی مشکل بات نہیں. اب 2 باتیں رمضان کے بارے میں رہ گئی, ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک جو ہے اس کو اور فرق میں 2 باتیں تو ہوگی نا, قرآن اور روزہ. تیسری بات جو ہے وہ ہے اعتکاف. آئے تو بتایا گیا کہ تم جو ہے تو کھانا پینا خواہش نفس سے رکھو, اور خواہش نفس کی رات کے وقت اجازت دی گئی, اور اس میں جو ہے تو جب تم اعتکاف کرو تو اس کو روک دیا گیا کہ اعتکاف کا حکم نہیں, تمہیں پاک کی آیت میں آیا ہوا. پھر مکمل صفائی ستھرائی اس آدمی کی ہوتی ہے جو اعتکاف کرے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے, والدین حضیق نہ ہوں پھر یہ دن تاؤں مسکین, تم میں سے جو آج آدمی مالدار ہیں وہ مساکین کو صدقہ فطر بھی دیں. کیوں کہ ہر وہ معاشرہ جس میں اس کا مالدار, اس کا کھاتا پیتا آدمی اس کے غریب کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا, یہ معاشرہ مضبوط کبھی نہیں ہوگا. اس کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں پیدا ہو اور ایک دوسرے پر جان لینے والے نہیں بنیں گے. اس لیے مالدار کو کہا گیا تو زکات نکال اور زکات کے پیسے لے کر خود غریب کے دروازے پر جا کر طے کر, اور صرف اس کو اپنا محسن بھی سمجھ, اور اس بات کی تمنا بھی نہ کر کہ مجھے سلام دیا کرے. زکات نے معاف کرے, اسلام میں نہ کہیں دیر مت سے سارے زکات ہوتا ہر کو تباہ برباد ہو. امام زین العابدین رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی, جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کی پیٹ پر بوریاں اور بوجھ اٹھانے کا نشان نکلا. لوگوں نے کہا یا اللہ یہ تو دنیا اسلام کا شہزادہ تھا, اس کی پیٹ پر بوجھ اٹھانے کا کیسا نشان ہے. اور جب دفن ہو گئی تو 100 خاندان ایسے نکلے جن کا خرچ خوراک یہ پہنچایا کرتے تھے, آٹے کی بوری, دال کی بوری پیٹ پر اٹھا اٹھا کر ان کے گھروں میں آدھی رات کو اندھیرے میں پہنچاتے. پھر پتہ چلا لوگوں کو ان 100 خاندانوں کا کفیل, ان کو خرچ خوراک پہنچانے والا یہ آدمی. صدقہ فطر, تاکہ اگر تیرے بچے خوشی کے ساتھ نکل رہے ہوں گلیوں میں تو غریب آدمی کو احساس محرومی نہ ہو, اس سے معاشرے میں افسری آ جائے گی, چوریاں ڈاکے زندہ ہو جائیں گے اور تیرا مال تیری جان محفوظ نہیں ہوگی, کیونکہ تو نے اسلامی احکامات, زکات, شرک اور صدقہ فطر کے نہیں پورے کیے ہوئے, جس کے نتیجے سے غریب کے دل میں تیری نفرت, اور تو بہت مالدار ہو جائے, محلوں میں بیٹھے, موٹروں میں چلے پھرے, لیکن اگر معاشرے میں تیری قدر نہیں ہے اور معاشرے کے انسانوں کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے معیشت ہمارا 5واں رکن ہے, اور اس کو رمضان اور عید کے موقع پر بھی اس کو رکھا گیا. صدقہ فطر اس وقت تک روزے زمین آسمان کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا ہوا ہو. روزہ رکھنے میں کمی کوتاہی آ گئی, صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہے, روزے قبول ہو جاتے ہیں. اور آخری عشرے میں دینا زیادہ اچھا ہے, اور عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا تو ضروری ہے, عید کی نماز کے بعد اگر کسی نے دیا تو پھر ایسا دینا ہے جیسا کہ آدمی نے قضا نماز پڑھی, صدقہ فطر والا ثواب اس کا اب ختم ہو گیا. اب ایک چھوٹے عمل کو جو ادا کرنے کا قریبہ وغیرہ نماز آدمی کی سزا ہو گئی تھی آدمی ادا کی. اب یہ اس طرح کی بات ہے, پہلے اس کو دینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ میں تو بیان کیا کرتا ہوں ہمیشہ وہ 80 تولے والے شہر کے حساب سے, ہاں جی 140 تولے کے حساب کیا کرتا ہوں. میں خوار آدمی ہوں, میں خود بھی تو بس میں خوار بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ جو خوار ہے وہ بھی ڈرے نہیں کہ میں سب کا فطر ادا کر سکتا ہوں. ہاں جی تو اس حساب سے بھی 25 روپئے بنتے ہیں. لیکن مالدار آدمی کو تو 4 سیر اجوا کھجور کے حساب دیتا چاہیے نا, 4000 روپئے فی آدمی. ہاں جی عام صدقہ اگر تو دے گا خیرات اس کا ثواب, اس کا جو ثواب ملنا ہے صدقہ فطر پر اس کا کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ یہ واجب صدقوں میں سے. ہاں جی کسی روپے کو واجب ترتیب پر کر کے دیں تو اس کا تو بہت ثواب ہوا نا, مصحف ترتیب پر دے رہے ہیں اس کا کم ثواب ہوا. یہ بڑی ٹرک کی بات ہوتی ہے جی. تو اس پہ جتنا زیادہ زیادہ بڑھ کر دے سکتے ہوں, اللہ پاک زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ضرورت مندوں کو دیکھتے جائیں, جو آج بھی ضرورت مند ہے تاکہ اس تک پہنچے, بیماروں کو, محتاجوں کو, غریبوں کو, ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو, یعنی جن جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے حالات معلوم کرتے رہا کریں, بجائے کہ اس کا باپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئیں, خود ان کے پاس پہنچائیں, ان کی ضرورتیں پوری ہوں. دیش سے انشاءاللہ ہم اور آپ محفوظ ہوں گے, ہمارے آپ جانے محفوظ ہوں گے, ہمارے مال محفوظ ہوں گے, ہمارے گھر محفوظ ہوں گے, ہماری اولادیں محفوظ ہوں گی, اور ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. یہ 4 ہمارے روزے کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ پھر رمضان ہم پر لائے کہ ہم پھر سنیں قرآن اور پھر ہمارے کو نہیں کرتا تو میں توفیق عطا فرمائے. بس دعا مفتی صاحب کر لیں. ہاں جی الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم أجرنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم أجرنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن سهلا من ذاكر. يا الله ماري اور پوری عمر کے ذکر کی بڑے گناہوں کو معاف فرما, ان کے حال پر رحم فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. یہاں عمر کے فرام سیزن میں گرے ہوئے دشمن کے نرگے میں یا اللہ ان کی مانوں کی فال فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی فال فرما. یا اللہ ان کے مالوں کی فال فرما. یا اللہ دشمن کے نرگے سے آزادی نصیب فرما. یا آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ سکون ہے, بے اتفاقی اتفاق اتحاد ہم نمان کے حالات پیدا فرما. یا اللہ نے اسلام میں ہدایت عام فرما, رسالت کو عام فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, تفریقوں کی محبت کو عام فرما. یا اللہ جو لوگ جن کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں وہ تصیف و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہو, درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں, بیت التلقین کے راستے سے کر رہے ہوں, قانون آئین کے راستے سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں. یا اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما, سب کو اخلاص نصیب فرما, سب کے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما. یا اللہ سب کی کوششوں کو باور فرما. یا اللہ جتنے آدمی یہاں بجٹ پہ شامل ہیں, یا اللہ سب کی دنیا سے دوست فرما, سب کی دنیا مبارک کو پورا فرما. یا اللہ خط مبارک پڑھا گیا کوئی, ہم یا اللہ مجم ہیں, یا اللہ تو بہت بھاری کلام ہے, بہت اونچے کلام ہے, ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تیرا وعدہ ہے کہ جیسا بھی کوئی پڑھ لے تو اس کو صحیح سالم کر کے اپنے دربار میں قبول فرما دیتا ہے, تو بہت قدردان ہے. یا اللہ اس کو قبول فرما دے. یا اللہ پڑھنے والے ہمارے مفتی صاحب نے پڑھا, یا اللہ ان کو گلو گلزار باغ و بہار کر دے. یا اللہ علم عمل نصیب فرما, ان کے اوقات میں برکت نصیب فرما, صحت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کو حلال روزی فراخی والی بغیر صاحب کتاب والی نصیب فرما. جن ساتھیوں نے سنا, یا اللہ سب کو سمے تمہارے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے قرآن پاک کی برکت سے, یا اللہ ان کو نواز, یا اللہ قرآن کو قرآن کے نوارات سے. یا اللہ ہمارے سب کے اندر اللہ کو قرآنیت والی صفت پیدا فرما. یا اللہ ہمارا عمل کے میں قوت نصیب فرما. یا اللہ کی برکات سے سب کو نواز. یا اللہ سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز برکت ڈال دے. یا اللہ کی تندرست تندرستی گزر مال دے, پریشان حال و پریشانی گزر مال دے, مشکلات میں گرو عافیت فرما دے. یا اللہ کو بیمار ہو گھروں میں بیماریوں, یا اللہ کو غیر شفا نصیب فرما دے. یہ ساتھی بے روزگار ہیں, یا اللہ غیر روزگار نصیب فرما دے. ہمارے طلبا جو امتحانات دینے والے ہیں, یا اللہ ان کی تصویری فرمائے کو کامیاب فرما. یا اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو خود ہی برکت پر جاننے والا ہے, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمت اللہ.